بسم الله الرحمن الرحيم شروع قوم پنامه دا خدای چه اغا دیر مهربان او بخون که ده یاسین ده دی پمانا اللہ پاک دیر سپوهیگی والقرآن الحکیم قسم دی پا قرآن حکیم اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ که ته و یقینی توگه لرسولان و تخیی على صراط مستقيم فرسم النار تنزيل العزيز الرحيم او دا قرآن دبر لاسي او رحيم ذات نازل كراي شوه دي لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون تر څو چې ته یو داسې قوم توجه کړې چې دا غوپ لرونه نیکونه متوجه کړای شوي نه وو د دې قبل هغوی په غفلت کې غورځېدلي دي قد حق القول على اکثرهم فهم لا يؤمنون د دوی نه زیاتره خلق د عذاب د فیصلې وړ ګرځېدلي دي د هم دې عمله هغوی ایمان نه راوړي إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ موږ داغو په غاړو کې توقونه اچولي دي چې په هغو سره هغوی تر زنو پورې نښتې دي د دې عمله هغوی سرونه پورته نیولي ولاړ دي وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ موږ یو دیوال دا غو په مخ کې درولای دی او یو دیوال دا غو تر شا موږ غوی په خلی دی او غوی او هیڅ درک کوینه وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ داغول پارا بتفاوت ده فتها غوی خبردار کری آو قی نکری دوی بی ونمانی إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم تخو همغا سوك خبردار كولا شكي بنسيحات فيروي وكي آو لنال دلي رحمن يعني خداي جل جلاله نويريجي أغتا دبخلي آو ورا أجر زير وركلات إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين موږ په باوري توګه یو ورځ د مړو ژوندي کوونکیو کومې چارې چې هغوی سرته رسولې دي موږ هغه ټولې لیکو او کوم آثار چې هغوی وروسته پرې ایښي دي هغه موږ ثبتوو موږ هر څه په یوه څرګند کتاب کې درج کړي دي واضرب لهم مثلا اصحاب القريه اذ جاء المرسلون دوی ته د مثال په توګه د کلي د خلکو قصه واوروه چې کله هغه ته پیغام راغلي إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون كلا چې موږ هغو ته دوه رسولان ولېږل او هغوی دواړه درواغجن وګڼل بیا موږ دریم د مرستې لپاره ولېږه او هغوی ټول وویل مقتاج صدر اسلام په توګه لګل شوی قالوا ما انتم الا بشر مثلنا وما انزل الرحمن من شيء ان انتم الا تكذبون د کل خلق ویل تا تاسی بل سنی مگر زنب پچی سو انسانان او رحمان خدای جل جلاله هیس کلا کم سی نده نازل کری تاسی محضی دروغ وائی. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون. رسولان قول زمو رب پهیگی چه مب ارومرو تاشته ده پیغمبرانو پتوگا لگل خویو. وما علینا إلا البلاغ المبین. او پر موږ باندې درو خانه ترګند پیغام رسول نه پرته نور ته مسؤلیت نشته. قالوا انا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. د کلي خالق ویل موږ خو تاسې د ځان لپاره سپېره ګڼو که تاس لاس و نخلی نو موږ به تاسی سنگسار کرو او موږ له خوا به تاس ته دردناک عذاب ورسیږي. قالوا طائركم معكم ائن ذكرتم بل انتم قوم مسرفون. رسولانو ځواب ورکړ تاس بد فال خو فخفر لتاس سردائی آیا دا خبری تاس لدی کوئی که تاس تا نصیحتی سو اصلی خبر داد چی تاس لحد و تلی خلق یاد. و جاء من اقصى المدینة رجل یسعى قال یا قوم اتبعوا المرسلین. و دیت رس که دخار لرگ گوخینا یو سړی په منډه راغی او ویل ای زما قومه د رسولانو پیروي غوره کړئ. اتبعوا من لا یسألکم اجرا وهم مهتدون. دغو خلکو پیروي غوره کړئ چې له تاسو نه څه اجر نه غواړي او پر سمه لاره دي. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أو ظنوا ولي دغ الزات بندقي ونكمتي أغا زبايدا كليم أو دغ لوري تستاسي طولو ورقرزي درزي. أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا وننقذون. آيا زل غفرت نور معبودان ونسم فداش خالكتي كرحمان خداي پاك ماته ده تزيان رسولو إرادة وكنو نه داغو شفاعت ما تتبکار رات لیسی او نه هاغوی ما زغور لیسی. اینی اذا لفی ضلال مبین. که زد دا کار وکلم نو زبا پسر گند گمراهی که اختشم. اینی آمنت بربکم فسمعون. ما خوستا سی پر رب باند ایمان راود تا سی همز ما خبر اومنی. قیل دخل الجنه قال یا لیت قوم یعلمون. و پای که هو خلقو هغا وازه او هغا تا اویل شول چه ننوزه جنتا هغا اویل کاش تی زما قوم تا معلوم وائی. بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. إذ ما رب دتشي لأمل ما تبخن وكره أو الضيف إذا منذ خلقك داخل قلم. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا لهغه وروسته دغه پر قوم موږ له آسمانه کوم لهکر را کوز نکه دله کر لګلو ته زموږ څار ثان و إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون فقط يوزلزل وشوه أو فلا تاتيتو غاوي طول مله يحكرة والبدل يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون افسوس د بندگانو په حال باندې هغه ته چې هر پیغمبر راغی هغه پوری بلندي مسخري وکړي الم يروا كم اهلكنا قبلهم من القرون انهم اليهم لا يرجعون آیا هغه ندلې دلې چې موږ لا هغه نه مخکې څومره قومونه هلاک کړي دي او لغه ورسته بیا هاغوی هیڅ کله د دوی خواته راستان نشول و ان کل لما جميع لدينا محضرون دی ټول به یوه ورځ زموږ په وړاندې حاضریږي و آیت لهم الارض المیتة احییناها و اخرجنا منها حبا فمنه یأکلون او دو دیل پارم لزم که یو نخانه ده نگه غزوان دیکره او لا غینمو غلر او یستنه چی دوی خری و جعلنا فیها جنات من نخیل و اعناب و فجرنا فیها من العیون نطاغی که دو خرماو او انگرو باغون پیدا کل او لاغی نمو چینی را خطولی لیأکلوا من ثمره و ما عملت بو ایدیهم افلا یشکرون تر څو چې دوی دا غي میوي وخوري دا هر څه د دوی د خپلو لاسونو پیداوار نه دي نو آیا دوی فکر نه باسي سبحان الذي خلق الازواج كلها مما تنبت الارض ومن انفسهم ومما لا يعلمون پاک دی هغه ذات چې هغه د ټول اقسامو جوړې پیدا کړي که هغه د ځمکې له نباتاتو څوي یا په خپله د دوی له جنسه یعنی انساني نوې څخه یا له هغو څه یاد څه چې دوی یې حتی پیژنې قدرې هم نه وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون د دوی لپاره یو بل نخانه شپه ده موږ د هغې لپاس ورځ ایسته کوو نو پر دوی تیاره خپرېږي والشمس تجري مستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم او لمر هغه د خپل استوګنځي خواته ځي دا خورا ډېر ځواکمند پوه ذات وذکی حساب دی والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم او سپوږمۍ دا غي لپاره موږ پړاوونه ټاکلي دي تر دې پورې چې دا غونه تېرېدلو سره بیا هغه د خرما وغوندې شي لشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون ندى المر په وسط داش تشي أغسق بيونتي أو نشفة پر رجي مسك دلاشي دا طول في وفلك نامبوهي وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون دا دوی لپاره دا هم یوه نښانه ده چې موږ د دوی زوزات په ډکه شوې بېړۍ کې سپاره کړل وخلقنا لهم من مثله ما يركبون او بیا مددی لپار همغه سی بیړی نور پیدا کی چی دوی پکې سپریږي وَإِنَّ نُغْرِقُهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ که مو غوالو نو دوی با غرق کرو هیت سوک با دوی فریاد او ریدون کی نوی او دوی تا با فهیت تو با نجات ور نکرشی إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا وَمَتَاعًا إِلَى حِينَ فقط هم داز مگ رحمت دا چه دی پوری باسی آو تریوی تا کلی مو دی پوری نجدن دا گتی آخستلو فرصت ورکوی وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ دوی تا چه کلویل کیگی چه نز عاقبت نزان نزغور چه ستاس مخ ترازی او ستاسی تا کر شوئے دے شاید پر تاسی رحم اکرائشی وما تأتیهم من آیت من آیات ربهم الا کانو عنها مغرضین نو دوی زان ناگارا اچوی دوی تا چید دوی دا رب لآیتون سا ہدایت رازی دوی دا غلوری تا التفات مکوی وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُطْعِمُ مَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ او کله چې دوی ته ویل کېږي چې الله پاک تاسو ته کومه روزي درکړې ده د هغې نه یو څه د الله پاک په لاره کې هم ولګوئ نو دغه کسان چې کافر شوي دي ایمان راوړونکو ته په ځواب کې وایي آیا موږ هغو ته خواړه ورکړو که الله پاک غوښتې وایي نو پخپله به یې هغو ته خواړه ورکړي نو تاسې خو بیخي ګمراه شوي یاست وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ دوی وایي چې دغه د قیامت اخبار به کله ترسره شي وښیئ که تاسې رښتینی یاست ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون که دوی کنشی تا سترگی پا لارا دی هغه فقط یو حیبت تا که چی غدا چی ناسا پی دول به دوی بی دو پا حالت کرا گیر کری چی دوی پا خلو دنیای چارو کی خلقون کی وی فلا یستطیعون توصیتا ولا الى اهلهم یرجعون او پا غا وقت که به دوی وسط قدری هم و نشی کرائی نبا خپلو کورونو ته بیرتا وگردیدائی شی ونفخ فی الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون بیا به یوشتیلی پوکلی شی او پناسا تیتو گبا دوی دا خپل رب حضور ته دورانی که دو لپار لخپلو قبرونو ته راووزی قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون هو ورختای سره بوای دا چا موږ خپل قبرونو ته را پاتولو دا مغه سید چې رحمان خدای پاک دغه وعده کړی و او د پیغمبرانو خبره رښتیا و إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون يوازي يوقع آواز ببي أو طول به زنفران دي حاضر كايسين فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون نن با پر هیچ چا باندازه ظلم و نشی او تا چی تب آمغا سی بدلا در کشی دکت سنگا چی تا سی عمل کهو إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون نن جنتيان فخندنو أخشتلو كبخدي هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون هاوي أو داوي ميرمني با غنو سيورو كوي بالستونو تا تاكيا كوون كي لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون دخوراك سخاك هر راز فندور شيان هل ته داغول پار موجود دي هر ته چه وغالي داغول پار حاضر دي سلام قولا من رب الرحيم درب رحیم لخوا هاغوت سلام ویل شوی دی وامتاز اليوم ایوها المجرمون او ای مجرمانو ننتاسی دیل شی الم اعهد الیکم یا بنی آدم ان لا تعبد الشیطان انه لکم عدو مبین دا آدم علیه الصلاة والسلام اولادنو آیا ما تاسه هدایت نو کړی چې د شیطان بندگی مکوي غستاسی کاره دښمن دی وان اعبدوني هذا صراط مستقيم او یوازې زما بندگی وکړی دغه سمه لاره ده ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون قو سر لدي غلط تاشن يولو يدل غمراك ره آية تاشن نفهي جي هذه جهنم التي كنتم توعدون دا همغا دو زخد چه لغلط تاشي ورول كي دلين اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون كم كفر چه تاسي پا دنیا کی کاوه دا غف بد لك او دا ده دسوان مواد شئی اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون نن موږ د دوی خولې بندوو د دوی لاسونه به له موږ سره وغږېږي او د دوی پښې به شاهدي وهي چې دوی په دنیا کې څه په کې څه ګټلي دي ولو نشاء لطمسنا على اعينهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون که موږ وغواړو نو دو دوی سترگی با پوخلی هاواری کلو بیا دی دوی دی لار خواته پزغاست تو سترگو گوری سنگا با دوی لار ویلی ولو نشاؤ لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضیا ولا یرجعون کمگو غوالنو مگ با دوی پر هام دیخ پل زائی پا داستا پریگ دو چه دوی نو لان دی د تلو وسولری او نه د بیر ته سنی دو ومن نعمره ننكسه فی القلب افلا یعقلون تا ته چې موږ اوږ د عمر ورکو دغه ساخت موږ بیرته سرچپه کوو آیا د دو حالاتو پریدلو سره دوی نه پوهیږي وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين مقدغ پیغمبر صلی الله علیه وسلم تا خیر نه دی ورزکرای او نه ساری له سره خای دا خو یو نصیحت دی او روخانه لوستل کیدونکی کتاب لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين ترسو چهرغا سوک تنبیه کلچه زوندیوی آو پر انکار کون کو باندی اتمام حدت وشی اولم یرو اننا خلقنا لهم مما عملت ایدینا انعاما فهم لها مالکون آیا دوی نبینی چه نوک په خپل لاسونو سره جوړ شویو شیانو ته د دوی لپاره څاروي پیدا کړل او اوس دوی د هغو خاوندان دي وذللناها لهم فمنها رقوبهم ومنها ياكلون موږ هغه په داس شان دوی تحقیر کړي دي چې له هغو نه پر ځینو باندې دوی سپري دي د ځینو دوی غوښه خوري ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون او فاغو كده دويل فار راز راز جاتي او دسسلو سيان دي نو آية دي شكر نباسي واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لدی هر څه سره سره دوی له الله جل جلاله نه پته نور خدایان نیولې دي او دا هیله لري چې د دوی سره به مرسته وکړای شي لا یستطیعون نصرهم وهم لهم جند محضرون هغوی له دوی سره هیڅ مرسته نشي کولای بلکې برعکس دوی د هغو لپاره تیارسی لښکر جوړ شوی دی فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون خانو کوم خبر چې دوی جوړوي هغه دې تا ونه ځوروي د دوی په پټو او ښکاره ټولو خبرو باندې موږ پوهیږو أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين آية إنسان دل دل كموغ أغل نطفين پيداك أو بياهغة كارة خلقون كيشو وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم او ساغفر مكفور مثالنا تري او خفل فايدا يختهروي واي سوركي رازوان بكري شكلا داو راست شويوي قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم دته وایه دا به هماغه ذات ژوندي کوي چې هغه مخکې دا پیدا کړي وو او هغه د تخلیق په کار پوهیږي الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون فمغى الزاد كي استاس لبار لسلي سمسور غنطة غور فيداكل أو تاسي لدينا خفل نغرير بلوين أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم آية غزات في آسماننا آوز مكي في داكل فديبان قادر ندكي بدوي فتير في داكايشي ولنا فداش حالكتي اغه ماهر خلاق دی انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون اغه خو چې کله دی وشي اراده کوي نو دغه کار هم دومره ده چې ورته حکم وکړي چې صح او هغه کیږي. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وترجعون. پاک دی هغه ذات چې دغه په لاس کې د هر شي بشپړ وس واک دی او د همغه لوري ته تاسې ورګرځول کېدونکي یاست.